Nie czekaj. Specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. W najnowszym Newsweeku. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce powiedzieć, od kogo pożyczył prawie 200 tysięcy złotych? Seksualne obsesje Polaków. Lekarze. Czemu tak wielu z nich tak dużo pije? Oraz dlaczego Conchita Wurst tak bardzo rozpaliła nasze umysły? Newsweek już w sprzedaży. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pysznymi owocami. Jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakuje Ci lekka maślanka naturalna po 1,79 za litr? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Pozew przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu oddalony. Warszawski sąd uznał, że o katastrofie smoleńskiej każdy może mówić, co myśli. Kolejny okrągły stół na Ukrainie jeszcze przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi ma się odbyć jutro w Mikołajowie na południu kraju. Szczepienia przeciwko polio czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu B nie będą już przykrywką dla działalności amerykańskiego wywiadu. Biały Dom z nich zrezygnował. Warszawski sąd oddalił pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu za jego słowa sprzed 2 lat. Prezes PiSu mówił wtedy, że 10 kwietnia 2010 roku zamordowano 96 osób, w tym prezydenta. Podkreślił też, że każdy, kto choćby przez matactwo miał z tą sprawą cokolwiek wspólnego, musi ponieść konsekwencje. Sąd pozew oddalił, bo uznał, że o katastrofie smoleńskiej każdy może mówić, co myśli. Pozew złożył 67-letni Edward O., stroiciel fortepianów, który wyjaśniał, że po słowach prezesa PiS utracił poczucie bezpieczeństwa. Zapewniał, że nie jest członkiem żadnej partii i jego motywacja nie ma z polityką nic wspólnego. Sąd uznał jednak, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Każdy może mieć określone zdanie na temat tej katastrofy, tłumaczyła sędzia Janina Dąbrowiecka w lakonicznym uzasadnieniu wyroku. Dodała, że ma do tego prawo zwłaszcza pozwany, który w Smoleńsku stracił brata i bratową i jest jednym z pokrzywdzonych w śledztwie w sprawie katastrofy. Jeśli sąd zasądziłby w takiej sprawie przeprosiny lub zadośćuczynienie, byłoby to ograniczeniem wolności słowa, dodała sędzia. W tej sprawie możliwa jest jeszcze apelacja. Nie wiadomo jednak, czy do niej dojdzie. Na dzisiejszą rozprawę nie stawił się ani Edward O., ani Jarosław Kaczyński. Kolejne spotkanie ukraińskiego okrągłego stołu jutro w Mikołajowie na południu kraju. Jednocześnie ma się tam odbyć posiedzenie rządu. To symboliczna decyzja, która zademonstruje, że władze traktują poważnie problemy regionów i że chcą być z nimi w kontakcie, mówił w Berlinie szef MSZ-u Andrii Deszczyca po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Tymczasem mieszkańcy obwodu Donieckiego odpowiedzieli na apel mieszkającego tam najbogatszego Ukraińca, Rinata Achmetowa. Pokazali, że opowiadają się za integralnością terytorialną kraju. Dotąd biznesmen unikał zdecydowanych gestów poparcia dla jedności terytorialnej Ukrainy. Ograniczał się tylko do deklaracji. Jednak po tym, jak wczoraj musiał odwołać proukraińską manifestację w Mariupolu, ponieważ jej uczestnikom grozili uzbrojeni separatyści, w nocy ogłosił, że dziś w południe odbędą się protesty w obwodach donieckim i ługańskim. Tak też się stało. Zakłady należące do Rinata Achmetowa i innych biznesmenów z nim sympatyzujących wstrzymały pracę na kilka godzin. Kierowcy na ulicach Donieckich trąbili. Rozległy się też dzwony najważniejszej prawosławnej świątyni miasta. Separatyści odpowiedzieli groźbami przejęcia zakładów przemysłowych, których właściciele nie płacą podatków w samozwańczej Republice Donieckiej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Dodajmy, że według sondaży większość mieszkańców wschodu Ukrainy opowiada się za pozostaniem w składzie tego państwa. Hasło igrzyska to metoda na smog, nie jest kłamstwem, więc billboardy w Krakowie zostają. W sporze między przeciwnikiem Organizacji Międzynarodowych Zawodów Sportowych w mieście a urzędnikami krakowskiego magistratu sąd przyznał rację tym drugim. Hasła promującego imprezę nie można traktować dosłownie, argumentował sędzia Zygmunt Drożdżejko. Może okazać się, że nawet jak Kraków stanie się organizatorem igrzysk, to nie będzie żadnych nowych pieniędzy na walkę ze smogiem. Ale nie oznacza to postawienie tezy, że igrzyska to metoda na smog jest z góry fałszywe. Jedno z haseł kampanii zachęcającej do poparcia igrzysk zaskarżył Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków przeciw igrzyskom. Domagał się zdjęcia billboardów i sprostowania informacji, sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku. Uznał za to, że billboardy to element agitacji referendalnej, a nie, jak twierdzili urzędnicy, kampania zachęcająca do udziału w konsultacjach społecznych. Z tego fragmentu sądowego orzeczenia cieszy się Tomasz Leśniak. Sąd właściwie potwierdził, że Urząd Miasta Krakowa prowadzi kampanię referendalną, więc do tej pory to, co mówiła chociażby wiceprezydent Sroka, że to jest kampania związana z konsultacjami społecznymi, okazuje się, że to nie jest prawda. Zgodnie z przepisami Urząd Miasta, który jest organizatorem lokalnego referendum, może jedynie zachęcać mieszkańców do głosowania, a nie sugerować jednej z opcji wyboru. Przeciwnicy igrzyski już zapowiadają zażalenie na decyzję sądu. CIA nie będzie już wykorzystywała programów szczepień do gromadzenia informacji wywiadowczych. Biały Dom napisał do rektorów amerykańskich akademii medycznych, że te działania wstrzymano latem ubiegłego roku w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego. Programy szczepień przeciwko polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i innym chorobom od dawna były przykrywką dla działalności amerykańskiego wywiadu. Dzięki nim przeszkoleni agenci docierali w najbardziej nieprzyjazne rejony w krajach muzułmańskich. Najsłynniejsza tego typu operacja miała miejsce w mieście Abbottabad w Pakistanie. Pod pretekstem szczepień przeciwko zapaleniu wątroby CIA pobrała próbki DNA i potwierdziła miejsce pobytu Osamy Bin Ladena, który później został tam zabity przez oddziały Navy SEALs. Islamscy bojownicy wiedzieli jednak o działalności amerykańskiego wywiadu i atakowali pracowników ONZ oraz międzynarodowych organizacji humanitarnych prowadzących rzeczywiste programy szczepień. W ostatnich latach zginęło ich ponad 60. Szkody spowodowane przez operację CIA doprowadziły do ich zaprzestania. Biały Dom poinformował również, że Stany Zjednoczone kończą gromadzenie i wykorzystywanie próbek DNA poprzez programy zdrowotne prowadzone w kraju i za granicą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Takie transfery zawsze budzą sensacje, szczególnie kiedy dotyczą młodego, polskiego zawodnika. Paweł Dawidowicz, 19-letni piłkarz Lechii Gdańsk, przechodzi do Benfiki Lizbona. Pomocnik biało-zielonych podpisał z mistrzem Portugalii i finalistą Ligi Europy 5-letni kontrakt. Oba kluby milczą w sprawie kwoty odstępnego, ale media szacują, że Dawidowicz kosztował 2 miliony euro. Benfica to jeden z najsłynniejszych portugalskich klubów. We Włoszech jednym z najbardziej utytułowanych jest Juventus Turyn. Piłkarze starej damy zostali po raz trzeci z rzędu, a 30 raz w historii mistrzem Italii. Kiedy jednak zaczęła się wielka feta, wciąż nie było wiadomo, czy w kolejnych sezonach drużynę poprowadzi jeden z głównych twórców sukcesu, czyli trener Antonio Conte. Po kilku tygodniowych negocjacjach doszedł jednak w końcu z klubem do porozumienia. Mówiło się, że Conte miał wygórowane żądania dotyczące nie tyle jego zarobków, które w tej chwili pozostają tajemnicą, ile zakupu nowych graczy. Z dotychczasowymi, jego zdaniem, Juventus nie utrzyma dawnego poziomu. Tym bardziej, że piłkarze, którzy jadą na brazylijski mundial, mogą z niego powrócić nieco poturbowani. Nie bardzo się z tym kryjąc, kierownictwo klubu nawiązało kontakt z ewentualnymi następcami trenera. W poniedziałek widziano w Turynie Serba Sinisę Michajlowicza, dotychczasowego szkoleniowca Sampdorii. Kilka godzin później pojawiła się w internecie informacja, że w sezonie 2014-2015 trenerem jest Antonio Conte. Kibice odetchnęli z ulgą. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor zajęli 7. miejsce na pierwszym etapie rajdów Faraonów. Polacy mieli na trasie kłopoty, w ich samochodzie zepsuł się alternator, co wymusiło wolniejszą jazdę. W efekcie Polacy stracili do lidera 20 minut i 23 sekundy. Niewiele brakowało, byśmy nie ukończyli odcinka, mówił Dąbrowski. Samochód włączył alarmy, żeby nas ostrzec przed tym, że jak będziemy dalej jechać w ten sposób, to po prostu stanie. No i musieliśmy pilnować ładowania, czyli jechać, zredukować gaz. O, to jest duże szczęście dzisiaj, że jesteśmy na mycie i blisko brakowało, żebyśmy spędzili cały dzień na pustyni. Świetnie spisał się w stawce kładów Rafał Sonik, wygrał, a w generalce jest pierwszy. Bardzo ciepło, ale i burzowo, tak będzie do końca tygodnia. Najbliższa noc pogodna na zachodzie, a poza tym możliwe opady przelotne. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie, w centrum i na wschodzie możliwe przelotne opady. Burze na Podlasiu, może im towarzyszyć grad. Temperatura jutro od 21 stopni w Trójmieście i na Mazurach, do 25 w Rzeszowie i do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, pozostajemy przy temacie hybryd. I bardzo słusznie, bo to przełom w motoryzacji. Ale powtarzają się pytania, jaki zasięg mają te samochody. Hybrydowa Toyota może przejechać nawet 1000 kilometrów na jednym baku, dlatego nie ma się co bać, że stanie nie tam, gdzie trzeba. Bo to nie auto elektryczne. A ponieważ to nie auto elektryczne, nie trzeba go ładować, bo hybryda łączy zalety auta elektrycznego i spalinowego. Silnik elektryczny wspiera silnik spalinowy, a baterie ładowane są podczas hamowania i wytracania prędkości. Sprytnie pomyślane. Inżynierowie Toyoty zadbali, by ten cały proces odbył się automatycznie, bez żadnej ingerencji kierowcy, a do tego mamy wymierne korzyści. Oszczędzamy na paliwie. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet chłodziarko-zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Słyszę ten gwar, widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr, i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Halo? Co? O, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:11 już minut po 17:00 w sprawie płynącego czasu i pędzącej nauki. Chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem na temat postępu technicznego. Mój kolega na uczelni w roku 1987, ponieważ nigdy nie mogliśmy znaleźć asystentów na uczelni, wymyślił na ZX Spectrum taki system tak zwanych pagerów, że po wpisaniu nazwiska i imienia asystenta brzęczało mu w kieszeni. Wtedy jeszcze nikt nie słyszał o telefonach komórkowych, przynajmniej w Polsce. No i jeżeli wszystko potoczyło się tak, jak napisano o tym w książkach do biznesu, to mam nadzieję, że pana kolega jest milionerem. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Looking backwards to move on, strong yet open-hearted, accept leaving when leaving's come, gone, didn't see it coming, never said I love you. Ależ pięknie to wygląda. Za naszym oknem, proszę Państwa, trudno w to uwierzyć, ale pada śnieg. Synoptycy zapowiadali grad i burze i deszcz i różne takie, a u nas za oknem pada śnieg. Wielkie białe płaty wirują i powolutku spadają z topoli na agrykoli prosto na ziemię. Piękne zjawisko w maju. Można się rozmarzyć. Wygląda jak śnieg, naprawdę. 15 minut po 17. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. A Tomek Gorazdowski w swojej podróży przez trzy Ameryki z krańców północnych, czyli z Alaski na krańce południowe, czyli do ziemi ognistej, i widział już i śnieg, i deszcz, i burzę, i słońce, i wszystko właściwie już widział, jeśli chodzi o pogodę. Tomek teraz jest w Peru. W tym kraju jest sporo miejsc wpisanych na listę UNESCO i właśnie ich szlakiem Tomek teraz podąża. Jeżeli chodzi o zabytki, Peru oczywiście jednoznacznie kojarzy nam się z Machu Picchu, położonym w górach stosunkowo blisko już boliwijskiej granicy. Ale Peru to także inne inkaskie pozostałości. Zabytki miast takich jak Cusco, Arequipa, Lima, malunki w Nazca. Mało kto jednak niestety wybiera się w okolice Trujillo. To kilkaset kilometrów na północ od Limy w stronę Ekwadoru. Obok tego miasta jest miejsce, które nazywa się Chan Chan i kiedyś było pępkiem tego kraju. Dla mnie ruiny otoczone murem muszą być bardzo dobrze zachowane, żeby spowodowały takie głośne wow. Kiedy wchodzi się na główny dziedziniec, rozczarowanie. Plac faktycznie duży, ale nic więcej. Dopiero później, bardziej w środku, widać, jak wielkie to było miejsce i jak musiało kiedyś rewelacyjnie się prezentować. Mówi jeden z przewodników. Chan Chan was the capital of the Chimu civilization. It was a big city with 14 km². Chan Chan było stolicą cywilizacji Chimu. Było to duże miasto o powierzchni aż 14 km². Było tu 9 pałaców, 32 świątynie, piękne korytarze, wspaniałe zdobienia uwzględniające morze, gwiazdy, księżyc, góry, ale najważniejszy był księżyc. To księżyc był tu głównym bogiem. And the Inca came here and was conquered this place in the 1470 year, and the Spanish came here in the 1532. Today Chan Chan was a nice place, but some people are confused with the desert. Ta cywilizacja funkcjonowała od IX wieku naszej ery do XV wieku. Potem przyszli Inkowie i podbili to miejsce w 1470 roku, a Hiszpanie przyszli tu w 1523 i podbili Inków. Chan Chan było pięknym miejscem, choć teraz może trudno to sobie wyobrazić. Dookoła sama pustynia, ale wtedy to była zielona dolina, w której były uprawy warzyw. 50 tysięcy ludzi tu żyło. W całym kraju, aż do Ekwadoru, aż 600 tysięcy. W tym mieście w pałacach żyli tylko najwybitniejsi. Władcy, żony władców, konkubiny, kapłani, muzycy i w końcu służący. To miejsce jest wyjątkowe w skali świata, ponieważ jest zbudowane z błota, z gliny. Inne takie miejsca na świecie zostały już zniszczone. Chan Chan udało się uratować dzięki rządowi i UNESCO. And they eat potato, right? But the Chimu in the coast, they use ocean, and the main god here was the moon. And Inca was the sun. Czy wiemy, jaka była różnica pomiędzy Chimu a Inkami? Na przykład, Inkowie żyli w górach, blisko rzek, używali zwierząt, jak lamy, jedli ziemniaki. Chimu mieszkali nad oceanem, skupiali się na tym oceanie, łowili ryby. Głównym bogiem był u Chimu księżyc, u Inków słońce. Używali innych języków. Chimu używali języka Kinya, Inkowie Quechua, który do dziś jest drugim oficjalnym językiem w Peru. To dwie różne cywilizacje. Inkowie byli cywilizacją militarną, jak Imperium Rzymskie w Europie. Chimu żyli nad oceanem. Mieli żołnierzy, miecze, ale nie byli tak ekspansywni. Inkowie podbili wiele innych cywilizacji. Chimu nie. To miejsce jest wpisane na listę UNESCO. Chan Chan zostało wpisane na listę w 1978 roku. Jaki teraz mamy problem? Deszcze i brak ochrony całego 14-kilometrowego terenu. Bez murów ochronnych ludzie wchodzą sobie na teren jak chcą. Szukają skarbów, szukają złota, srebra, uprawiają ziemię, wypasają bydło. Chroniony jest tylko pałac i otoczenie, a nie cały teren. A jak dużym problemem jest deszcz? Globalne ocieplenie, efekt El Niño. Ostatnie mieliśmy w 1998 roku. 3 miesiące bezustannego deszczu zniszczyły sporo zabytku. Pamiętajmy, że to wszystko jest z gliny i błota. Mury są z błota, nie z kamieni jak w Machu Picchu. Deszcz. Ale pamiętajmy, że Chan Chan położone jest nad samym oceanem, więc dotyczy go również problem erozji. Jedziemy przez miejsca wpisane na listę UNESCO, starając się zwrócić Państwa uwagę na to, co piękne, cenne i wartościowe. Oraz na miejsca, które już w najbliższej przyszłości mogą zniknąć z powierzchni Ziemi. Chan Chan jest takiego miejsca najlepszym przykładem. Zatem śpieszmy się zobaczyć to cudo, póki jeszcze jest. Kolejne wpisane na listę UNESCO miejsce to będzie zapewne Machu Picchu. Numer jeden w Peru, numer jeden w całej Ameryce Południowej. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. To, co zostało ze stolicy Imperium Chimu, mogą Państwo zobaczyć na internetowej stronie, którą Tomek prowadzi w internecie, trzyameryki.polskieradio.pl, i tam zdjęcia z Chan Chan. Piękne zdjęcia pięknego, zapomnianego miasta. Polecam Państwu. trzyameryki.polskieradio.pl. To Trójka. A już za chwilę Europa od kuchni. Pan redaktor się śmieje ze śniegu padającego z topoli, a ja na trasie Łańcut-Leżańsk spotkałem przed momentem prawdziwy śnieg na poboczu. Taki prosto z nieba padający i wylewającą rzeczkę płynącą przez miejscowość. Autentycznie, temperatura spadła do 10 stopni nagle i na poboczu zalega biały puch. Grad jak grad, no dla mnie to typowy śnieg. Radio. Europa od kuchni. To już ostatni dzwonek. To już ostatni dzwonek. Ostatni na powtórkę z wiedzy o Europarlamencie przed niedzielnymi eurowyborami. Zatem kajecik, dla młodszych wytłumaczę, zeszycik, proszę przygotować i coś do pisania. I powtarzamy. Europarlament to... Parlament Europejski jest jedną z trzech najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, obok Komisji i obok Rady. Aleksander Fuksiewicz, Instytut Spraw Publicznych. To jest zgromadzenie posłów, no w jakimś sensie można to porównywać do polskiego Sejmu. Parlament jest instytucją wybieraną demokratycznie, więc tam są przedstawiciele nas wszystkich, obywateli Unii Europejskiej. No i oni w naszym imieniu zgadzają się bądź nie zgadzają na to, jakie prawo będzie obowiązywało w Unii Europejskiej. Europoseł to... No, europoseł to jest nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej, który jakoś nas reprezentuje w tych instytucjach, strukturach Unii Europejskiej. Ilu będzie europosłów po tych wyborach? Po tych wyborach będziemy mieli 751. Ilu polskich europosłów będzie w Brukseli? Polskich posłów do Parlamentu Europejskiego mamy 51. Jak w Europarlamencie funkcjonują posłowie, gromadząc się w grupach narodowych? Czy też nie? Posłowie nie zasiadają tam podzieleni na swoje narodowości, tylko właśnie na grupy czy frakcje polityczne. Nie ma tam takich prostych relacji jak w polskim Sejmie, że jest koalicja i opozycja. Na ogół te koalicje są tworzone w zależności od tego, jakie prawo jest uchwalane. Najważniejsze dwie frakcje to jest Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ona jest w tej chwili największa. Druga to jest Socjaldemokracja. Do tej frakcji należą posłowie SLD. No i te dwie frakcje tak naprawdę mają najwięcej do powiedzenia. Często tworzą taką wielką koalicję i no, to jest też takie zabezpieczenie przed bardziej radykalnymi partiami. Jeśli one się w czymś nie zgadzają, często tworzą się takie w koalicje po jednej albo po drugiej stronie. Wtedy socjaldemokraci często zawiązują koalicję z liberałami i z zielonymi. W obu tych frakcjach nie ma Polaków. Albo Europejska Partia Ludowa zawiera koalicję z liberałami albo jeszcze z konserwatystami. Do konserwatystów należy z kolei Prawo i Sprawiedliwość. Czy europosłowie mają inicjatywę ustawodawczą? No, posłowie nie mają inicjatywy ustawodawczej, tak jak jest na przykład w polskim Sejmie, w którym grupa posłów może zaproponować jakieś nowe prawo. W Unii Europejskiej inicjatywę ustawodawczą ma Komisja Europejska i to ona inicjuje ten proces tworzenia nowego prawa, a potem Parlament i Rada Unii Europejskiej muszą się na to zgodzić albo mogą je odrzucić. No i na koniec, czy europoseł może pomóc nam w budowie szkoły w mieście? Nie, nie może. To jest oczywiście coś, co obserwujemy przy każdych wyborach. Stawka jest europejska, ale całe wybory, debata, no jest głównie krajowa, jest tak naprawdę rywalizacją tutaj na polu krajowym. Po powtórce podstaw teraz informacje praktyczne. Jaki europoseł to skuteczny europoseł? Umiejętność współpracy z ludźmi oraz zawierania kompromisów, a także specjalizacja w jakiejś dziedzinie. O tym powinien pamiętać każdy europoseł, który chce być skuteczny. Simon Taylor z tygodnika European Voice wymienia też kolejne wymogi. You have to be hardworking. Sukces osiągają ci europosłowie, którzy ciężko pracują i znają się na tym, czym się zajmują. Jeśli chodzi o specjalizację, to warto zabiegać o raporty z dziedzin, w których tworzone jest prawo. Niewiele znaczy raport z dziedziny kultury, ale ważny jest raport dotyczący energii czy środowiska. Oczywiście kluczowa jest także znajomość języków, zwłaszcza w rozmowach kuluarowych. Angielski na pewno i dobrze byłoby jeszcze francuski i niemiecki. Jeśli europoseł mówi tylko w języku ojczystym, który w dodatku nie jest jeszcze powszechnie znany, to jego pozycja jest osłabiona. Ważna jest także przynależność do dużej grupy. Jeśli umie się w tej grupie tworzyć sojusze, przekonywać do swoich racji, to im jest ona większa, tym więcej może zdziałać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiedzę przekazaliśmy, a teraz wiedzę sprawdzimy. Uwaga, pierwsze pytanie. Ilu będzie po tych wyborach w Europarlamencie europosłów? Poprawna odpowiedź to 751. Ilu będzie polskich europosłów? Poprawna odpowiedź to 51. Czy Europarlament ma inicjatywę ustawodawczą? Nie ma. Projekty unijnych praw powstają w Komisji Europejskiej. Parlament wraz z Radą Europejską te prawa jedynie zatwierdza. No, wynik u państwa bardzo dobry, a u państwa kandydatów na europosłów... Wie pan, wydaje mi się po pierwsze, że nie jesteśmy w szkole. Jeżeli pan jest dobrze przygotowany, to proszę założyć, że my też. Jestem poważnie zaskoczona. Troszkę gorszy. No, trzeba było słuchać audycji. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Do europejskiej kuchni zaglądał Ernest Zozuń. Tu Trójka. Pan redaktor tak romantycznie o tym śniegu, ale pozdrowienia od alergików. Śnieg to jest jedno wielkie przekleństwo i mamy nadzieję wszyscy alergicy, że wkrótce przestanie padać. No, przestanie padać śnieg z topoli i zaczną kwitnąć trawy, potem coś jeszcze i tak w kółko. Niestety. 22,7 trójek minęła 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. A na początek dobra informacja z Podkarpacia. Tam odwołano alarm przeciwpowodziowy. Stany wody na rzekach województwa opadają. Lada chwila poszkodowane rodziny dostaną pomoc finansową, zapowiada rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska. Pieniądze już zostały przekazane na konto samorządu. Na podstawie zgłoszonych przez samorząd potrzeb wojewoda przyznała pomoc w łącznej wysokości 45 400 zł. Zasiłki celowe do 6 000 zł otrzyma 16 rodzin z terenu gminy Ustrzyki Dolne. Woda na Podkarpaciu opada, rośnie za to na Mazowszu, w Warszawie Wisła osiągnęła stan alarmowy. 55% Polaków uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta. Przeciwnego zdania jest 35% badanych. Pracę premiera dobrze ocenia 26%, respondentów źle 66%. To wyniki sondażu TNS Polska. Od początku kryzysu na Ukrainie swoje domy opuściło co najmniej 10 tysięcy mieszkańców tego kraju. Najbardziej poszkodowaną grupą etniczną są Tatarzy Krymscy, informuje ONZ-owska Agencja do Spraw Uchodźców. Ludzie opuszczają swoje domy z powodu gróźb lub ze strachu przed prześladowaniami. Większość uchodźców szuka schronienia na Ukrainie, tylko nieliczni wyjeżdżają za granicę. Uzgodnienia trwały kilkanaście miesięcy, było wiele kontrowersji, ale wreszcie jest decyzja. Kraków wprowadzi jednolite ciemno-niebiesko-biało-szare barwy tramwajów i autobusów. Nowa kolorystyka nawiązuje do oficjalnych barw miasta. Zmieniane będą też piktogramy w środku autobusów i tramwajów oraz wzory siedzeń. Pozostanie na nich krakowski lajkonik, któremu nadano odświeżony wygląd. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiel. Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie. Kolejny miesiąc z rzędu. W kwietniu była o 5,4% wyższa niż przed rokiem. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To trochę lepiej niż oczekiwał rynek. Analityk ING TFI Paweł Cymcyk mówi, że z naszej gospodarki cały czas płyną dobre wieści. Polscy przedsiębiorcy, mimo tego, że sytuacja geopolityczna specjalnie im nie sprzyja, wcale im to nie przeszkadza i dalej radzą sobie dobrze. Szkoda tylko, że nie tak dobrze, jak jeszcze pół roku temu można było przypuszczać, że będzie w całej gospodarce. Produkcja wzrosła w większości działach przemysłu. Większa jest m.in. produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z metali, artykułów spożywczych. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wystąpił m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego. Rząd przyjął dzisiaj propozycję zmian w kodeksie spółek handlowych. Nowe rozwiązania są wynikiem kryzysu gospodarczego, mają dać spółkom drugą szansę, mówi Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości. Mają zapobiec funkcjonowaniu jednej z przyczyn tego kryzysu, takim jak pewien brak roztropności w postępowaniu w biznesie, związany z tym, że menadżerowie bardzo często są nastawieni na zysk roczny, na szybką wypłatę dywidendy i na wykazywanie, nawet przy dużym ryzyku, skuteczności w cyklu rocznym, w roku obrotowym. My zaglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Jak kończy dzisiaj dzień? WIG 20 na plusie 0,42%, WIG 0,34% na plusie. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,42 zł, euro kosztuje 4,18 zł, dolar jest po 3,05 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,14 zł. Uncję złota kupimy dziś za 1,293 dolary. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Hmm.

Maria Peszek, tu Trójka, za 20 minut, godzina 18. Już za chwilę Marcin Zaborski, kolejny gość w wyborczym pulsie Trójki. A za godzinę w popołudniowej audycji sprawdzimy, co dzieje się z niesprzedanymi książkami. Niesprzedane nakłady. Bardzo często idą one jako darowizny, czy do bibliotek, czy do domów dziecka. Albo na przykład są rozdawane jako promocyjne prezenty w czasie targów, książki. Najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, to jest, żeby mielić książki. O losach niesprzedanych książek za godzinę w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Czy puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. W naszym studiu trzeci wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Jacek Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Lista numer 7, miejsce numer 2. Nowa Prawica namawia swoich wyborców nie tylko do głosowania w najbliższą niedzielę, ale także, żeby fotografowali zakreśloną przez nich kartę do głosowania. Dlaczego? Tak. No, spotkaliśmy się wiele razy w przeszłości z sytuacjami, że dochodziło do właśnie takich okoliczności dość dziwnych. Na przykład, no to jest najprostszy z możliwych przykładów, że z pewnością były oddawane na naszą partię głosy w jakiejś komisji obwodowej, bo były takie osoby, które wiedziały, że taki głos oddały, dwie, trzy na przykład, a potem okazało się, że głosów nie ma w ogóle, że jest zero oddanych głosów, albo mniej po prostu. I te przypadki były zgłaszane do komisji wyborczej, do biura wyborczego? Tak, w wielu przypadkach tak. Oczywiście nie potrafię powiedzieć o wszystkich przypadkach. I co się okazywało? No niestety, zazwyczaj to nie przynosi żadnego skutku, bo niestety nasz kodeks wyborczy, nasza procedura wyborcza jest tak skonstruowana, że ona właściwie uniemożliwia proces liczenia, a potem weryfikacji głosów. To jest bardzo dziwne, dlatego że nawet państwa takie jak Rosja potrafiły wprowadzić coś w rodzaju kamerek internetowych, obserwowania procesu liczenia. To jest proste. To można przeprowadzić w taki sposób, żeby obywatele mogli to kontrolować, mieć pewną na bieżącą kontrolę nad tym, obserwację nad tym, jak są głosy liczone, a u nas jakoś nie możemy się tego dopracować. Czyli co, do tej pory wybory w Polsce były fałszowane? To chce powiedzieć Nowa Prawica? Wie pan, jako adwokat nie mogę powiedzieć, że były fałszowane, bo nie mając do tego dowodów. Natomiast było naprawdę bardzo dużo wątpliwości. Nawet można powiedzieć, aż za dużo wątpliwości. Za dużo jest, to jest naprawdę zastanawiające, że jest bardzo dużo głosów tak zwanych nieważnych. Prawdopodobnie nawet z wyborów na wyborów na wybory jest więcej tego typu głosów. Ale jako adwokat, panie prezesie, wie pan, że jest procedura wyborcza zgłaszania protestów wyborczych? No jest, oczywiście takich protestów było dużo, bodajże żaden z nich nie przyniósł do tej pory efektu. Nie ma pan zaufania do polskiego sądownictwa, do komisji wyborczej, do polskiego systemu prawnego? Mam zaufanie oczywiście, tylko że mamy bardzo szczególne rozwiązania w Polsce. Polski aparat wyborczy, Państwowa Komisja Wyborcza i komisje wyborcze w ogóle są tak jakby poza w ogóle wszystkimi pionami władz. Mamy trzy władze, wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, a do tego jeszcze mamy czwartą władzę, właściwie niezależną, a nie mieszczącą się w żadnej spośród tych władz, którą jest właśnie Państwowa Komisja Wyborcza. I Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z kodeksem wyborczym, jaki teraz obowiązuje, tak naprawdę jest poza malutkimi wyjątkami ciałem takim niekontrolowalnym. Jest tylko kilka przypadków, w których można decyzję rozstrzygnięcia Państwowej Komisji Wyborczej zaskarżyć do Sądu Najwyższego, a poza tym nie można. To trochę przerażające. To Komisja Wyborcza jako demiurg polskiego życia politycznego jest to wyłania się z tego, co pan mówi. Niestety duży błąd, że właściwie Państwowa Komisja Wyborcza została praktycznie wyłączona spod kontroli sądu. To zdecydowanie trzeba zmienić. Powinno być o wiele, wiele więcej przypadków, w których można decyzję PKW zaskarżać do Sądu Najwyższego i je weryfikować. Jako prawnik, jako adwokat jest pan przekonany, że to zdjęcie, które ewentualnie wykonam w lokalu wyborczym, przy czym ważne jest, że ono ewentualnie może być zrobione tylko i wyłącznie w kabinie wyborczej, bo w przeciwnym razie mogę być posądzony o łamanie zakazu agitacji wyborczej. Ono mogłoby być dowodem w ewentualnym proteście wyborczym? Tak, myślę, że... A skąd pewność, że tego zdjęcia nie zrobił ktoś inny w zupełnie innym lokalu wyborczym? No tu są różne koncepcje. W ogóle chcę powiedzieć, że to jest pomysł naszych sympatyków oddolny. My tutaj niczego jakoś tam nie lansowaliśmy z góry, jakoś nie narzucamy niczego. Jedna osoba może zrobić 15 zdjęć z różnych ujęć i rozesłać do swoich przyjaciół i mamy niby 15 głosów, choć jedna osoba to zrobiła. Pomysł tych sympatyków jest taki, ja tutaj nie rozstrzygam i niczego nie przesądzam na razie, ale pomysł jest taki, że bierzemy kartę, na tej karcie kładziemy swój dowód osobisty, tak żeby było widać swoje dane i robimy sobie zdjęcie. Oczywiście zachowujemy to dla siebie, tak na wszelki wypadek. Nie ujawniając tego, bo nam nie ma takiej potrzeby, ale w razie czego byłoby to na pewno pewną taką przesłanką do tego, że na przykład coś jest nie tak, prawda? Na przykład mówię, w tych przypadkach, w których by się okazało, że w danej komisji nie mamy w ogóle głosów, a osoby zdecydowanie twierdzą, że oddały taki głos. To o Europie porozmawiajmy, o wizji Europy według Nowej Prawicy. Celem Kongresu Nowej Prawicy, zgodnie z dokumentami programowymi, jest likwidacja Unii Europejskiej poprzez jej redukcję do pierwotnej europejskiej wspólnoty gospodarczej. Panie prezesie, do którego momentu mielibyśmy się cofnąć w tym redukowaniu Europy? To jest tak, Europa rzeczywiście dość dobrze rozwijała się, rozkwitała po II wojnie światowej właśnie w ramach struktury Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To trwało mniej więcej do lat 70. Od końca lat 70. do początku 80. już zaczęły przeważać takie tendencje do centralizacji, do budowania właśnie Unii Europejskiej. I od tego momentu mniej więcej zaczęła się już taka stopniowa obniżka tego rozwoju i tak dalej. I to trwało stopniowo. I w efekcie teraz, na chwilę obecną, trzeba sobie to powiedzieć brutalnie, ale szczerze, że Unia Europejska to jest obszar permanentnego kryzysu finansowego, gospodarczego, społecznego, demograficznego, co dowodzi, że przejście od tej fazy EWG do fazy Unii było błędem. Czy stąd wniosek, że niepotrzebne są nam unijne instytucje dzisiaj funkcjonujące? No w większości tak. Potrzebna nam jest po prostu strefa wolnego handlu, taki europejski obszar gospodarczy, strefa wolnego wymiany dóbr, usług, ludzi, kapitału i plus traktat z Schengen, czyli możliwość przepływu swobodnego osób, czyli po prostu współpraca na zasadzie wymiany gospodarczej, otwieranie się na siebie, a nie ujednolicanie, nie odgórne regulacje, których po prostu jest za dużo. To do którego momentu wracamy? Do roku 58, kiedy powstaje EWG, do roku 92, czyli do traktatu z Maastricht, czy do 2009, kiedy ta wspólnota europejska zmienia, jeśli chodzi o charakter swoją formalną... Takim dobrym wyznacznikiem jest moment wstąpienia przystąpienia do EWG Wielkiej Brytanii i Irlandii, to było, proszę mi poprawić, ewentualnie rok 1973, o ile się nie mylę. Czyli wracamy do lat 70. I dobrze pan wie, że w tych latach 70., zresztą jak już na samym początku, w roku 58, EWG ma instytucje, które zajmują się realizacją założeń traktatowych. Jest komisja EWG, jest Rada Ministrów, jest Zgromadzenie i Trybunał Sprawiedliwości. Pewne śladowe instytucje są potrzebne. Na przykład to nie są śladowe, to są kluczowe instytucje europejskie. Na przykład sąd będzie potrzebny, chociażby z tego powodu, że jeżeli państwa między sobą będą miały spór, czy jedno z nich przypadkiem nie stosuje jakichś blokad sztucznych ograniczeń handlowych, a drugi powie nie, wszystko jest w porządku, bo to nie są żadne ograniczenia, no to wtedy ktoś to musi rozsądzić, tak? Więc to jest oczywiste. To poza sądem coś jeszcze jest nam potrzebne? No, niewielki zupełnie aparat do uzgadniania stanowiska państw w różnych sprawach dotyczących właśnie tej wymiany. Przypominam, że na początku komisarzy było chyba 6 czy 7, coś w tym stylu i to prawdopodobnie byłaby maksymalna absolutnie liczba, która mogłaby być potrzebna w takich sprawach, ale zdecydowanie na pewno nie więcej. No to absolutne minimum do tych spraw, które są tylko związane z wymianą gospodarczą. A jak nowa prawica chce osiągnąć swój cel, skoro Parlament Europejski nie ma inicjatywy ustawodawczej? Nie ma, dlatego my w swoim programie, z którego zresztą jestem autorem, wymieniamy 5 takich punktów, którymi rzeczywiście się można zająć dość konkretnie. Znaczy one wszystkie sprowadzają się do takiego mianownika jednego wspólnego, że po prostu chcemy być bardzo silną, konstruktywną, taką nieustępliwą, twardą opozycją. Do tej pory, wiadomo, każdy rząd potrzebuje silnej opozycji. Do tej pory właściwie Komisja Europejska, ten super rząd europejski takowej nie miał. My chcemy być jako pierwsi taką twardą, nieustępliwą opozycją wobec tego, co się dzieje i robić to w praktyce na 5 sposobów. To jest przede wszystkim wytykanie, wyszydzanie właściwie tych unijnych absurdów, troszeczkę w stylu tego, jak robią to przedstawiciele UKIP-u z Wielkiej Brytanii, Godfrey Bloom, Nigel Farage. Druga rzecz to jest blokowanie nowego unijnego prawa, które jest niepotrzebne. Trzecia rzecz, wszędzie, gdzie się da, to jest zlikwidowanie zbędnego prawa, przerostu tego prawa i dlatego w tym celu chcemy stworzyć specjalną, taką z prawdziwego zdarzenia komisję deregulacyjną, która będzie to prawo uchylać. Następna rzecz to jest wnikliwa obserwacja rządu polskiego na forach unijnych, który aby przypadkiem nie brał na nas więcej obowiązków niż absolutnie musi. No i jeszcze jedna rzecz, jeśli powstanie w końcu prokuratura europejska, to z całą pewnością trzeba byłoby sprawić, żeby się zajęła pewnymi do tej pory nierozwiązanymi aferami i pewnymi problemami, które trafią tym rakiem korupcyjnym, jaki trafi Unia Europejska. Cierpliwie wysłuchałem tych 5 punktów, bo chcę usłyszeć, czy jest tam możliwość doprowadzenia do tego, że znika Parlament Europejski, że Komisja Europejska jest odchudzona do 6 czy 7 komisarzy. Więc tutaj już trudno mówię, będzie już o mówię. Tego więc, typu więc realizację to, postulat. Więc to, o czym powiedziałem przed chwilą, to są takie naprawdę cele, takie krótkoterminowe, taktyczne, które można tutaj przeprowadzać w ramach tego, co jest. Natomiast docelowo, celem strategicznym jest to, co pan już wskazał wcześniej. W interesie nas wszystkich jest to, żeby okroić, zredukować Unię Europejską, ten niepotrzebny, sztuczny, biurokratyczny, ideologiczny twór. I do pytania wracam, jak to zrobić? Jak to zrobić? A nie, no to już musimy wykazać jako państwo, niestety, inicjatywę, dążąc do tego, na przykład we współpracy z Brytyjczykami. Brytyjczycy prawdopodobnie w referendum, które się odbędzie w 2015 roku, prawdopodobnie zadecydują o wyjściu z Unii. Tutaj mamy sojusznika bardzo silnego. Zresztą Cameron nie ma wyjścia, ponieważ uniosceptycy, bo my nie jesteśmy eurosceptykami, jesteśmy entuzjastami europejskimi, natomiast jesteśmy uniosceptykami, więc uniosceptycy brytyjscy Nigela Farage'a mają w tej chwili już około 38% poparcia. W związku z tym Cameron nie ma wyjścia, musiał ogłosić, że rozpisze referendum na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jak oczywiście po następnych wyborach. No i staje się to coraz bardziej prawdopodobne, więc, że tak powiem, Brytyjczycy przecierają szlaki. Powinniśmy z nimi współpracować. To, że Polska nie współpracuje z Wielką Brytanią do tej pory w ramach Unii Europejskiej, jest bardzo dziwne, bo my mamy bardzo podobny, że tak powiem, punkt widzenia i nawet podobną mentalność w pewnych sprawach. My zdecydowanie byśmy zacieśniali tę współpracę wtedy z Brytyjczykami i poszerzali wszystkie, popierali wszystkie dążenia do właśnie do redukowania Unii tak bardzo, jak się to się da. Panie prezesie, czytam program, którego pan jest autorem i zastanawiam się, jak do wartości chrześcijańskich i katolickich, które są wpisane i pochwalane w tym programie, ma się to, co Janusz Korwin-Mikke, szef ugrupowania, mówi na temat przestępstwa zgwałcenia. Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, to są po pierwsze prywatne opinie pana prezesa, które... Wygłaszane w audycjach publicystycznych wyborczych, gdzie prezentowany jest program wyborczy Nowej Prawicy. Ja bym nie chciał mówić o opiniach pana prezesa, które nie mają związku większego z programem partii, ponieważ partia tego typu sprawami się, jak pan wie, pewnie za nie zajmuje, skoro pan... Nie, no właśnie jest napisane, że kościoły muszą być autonomiczne względem państwa, nie dopuścimy do prawnej dyskryminacji ateistów i osób wyznań niechrześcijańskich, uznajemy wolność religijną, wartości chrześcijańskie i tradycje katolickie. A już... Proszę nie mówić, że partia się tym nie zajmuje, nie, bo no, jednak wpisała to do programu. No tak, ale ja mówię tutaj o tym, co mówi pan prezes, to nie ma akurat bardzo luźno, albo w ogóle związane z programem partii, a już na pewno nie związane z naszym programem partii w ramach Euro czy Unii Wyborów w tej chwili, więc ja bym sugerował, ja powiem panu w ten sposób, na pewno nie jestem specjalistą od gwałtu, więc ewentualnie proszę z panem prezesem rozmawiać o ten temat, co miał na myśli i tak dalej. Ja wolałbym nie być jego adwokatem, chociaż jestem adwokatem w tym momencie. To jest pan wiceprezesem ugrupowania. Któremu tak, on szefuje, więc trudno odcinać się absolutnie od tego, co on mówi. Ja mówię za ugrupowanie i za program ugrupowania, natomiast pan prezes ma bardzo wiele różnych kwiecistych, ciekawych wypowiedzi, które na szczęście wygłasza we własnym imieniu, a nie w imieniu partii, więc dlatego my się czujemy po prostu zwolnieni z tego, aby też tłumaczyć jego i wypowiedzi interpretować. Ja myślę, nie, że to chodzi raczej o pana opinię. Tu chodzi o pana opinię. Czy pan się zgadza z tymi wypowiedziami? Czy pan uważa na przykład, że kobiety mają o kilka punktów niższą inteligencję niż mężczyźni? Proszę pana, po prostu kobiety i mężczyzny się różnią. Mężczyźni są na pewno lepszymi specjalistami w wielu dziedzinach, na przykład mają większe zdolności matematyczne, czy nie wiem, w zakresie nauk ścisłych z kolei. Kobiety mają fantastyczne zdolności do języków. Ale moja mają żona, niższą inteligencję? Moja żona, to zależy, co pan rozumie jako inteligencję, bo jeżeli pan na przykład weźmie zdolności na przykład do rozwiązywania zadań, ja powiem panu, ja byłem w klasie matematyczno-fizycznej na 37 osób, jakie się przez tę klasę przewinęły, tylko chyba 4 to były dziewczyny, więc to by mogło na przykład wskazywać, że kobiety mają mniejsze zdolności do matematyki. Natomiast na przykład mają pytanie, czy to jest większe próba zdolności. Z kolei sąsiednia klasa to była klasa z poszerzonym niemieckim, tam były prawie same dziewczyny, więc tutaj, gdzie chłopaki byli w mniejszości. Moja żona z kolei zawsze mi mówi, pamiętaj, mów o tym, że my kobiety mamy podzielną uwagę, a wy nawet tego nie potraficie, więc ty kobiety mają wspaniałych wiele zalet, o których my mężczyźni w ogóle nie możemy. Liczy pan na głosy kobiet? Oczywiście, że nie należy tak odbierać im praw wyborczych, jak proponuje Janusz Korwin-Mikke? Janusz Korwin-Mikke mówi o takim systemie... Mówi, byłoby lepiej, by kobiety nie głosowały. Odnosi się do... to jest inna rzecz. Czyli byłoby lepiej, gdyby kobiety nie głosowały? Nie, momencik. Panie redaktorze, to jest tak. W Polsce jest największy procent, chyba jeden z większych na świecie procentów tak zwanych dzikich wyborców. Znaczy takich, którzy idą do wyborów jeszcze w momencie, kiedy idą do wyborów nie będą wiedzieli, na kogo głosować. To jaki tak ma to związek z kobietami? Tutaj nie, tutaj... To kobiety tutaj są tymi dzikimi wyborcami, które idą i nie wiedzą, na kogo głosować? Między innymi tak, zresztą. Ale między innymi, mężczyźni też tak mają? Oczywiście, że tak. Oczywiście, to byłoby lepiej, gdyby kobiety nie głosowały, czy nie byłoby lepiej? To zależy, czy mają, proszę